Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro pierwsza niedziela bez zakupów. Za chwilę o propozycjach zmian w ustawie o zakazie handlu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych będą rozmawiać o kontrowersyjnej decyzji o cłach na stal i aluminium, które zamierza nałożyć Waszyngton. Ukraina oficjalnie zaliczona do krajów aspirujących do NATO. Przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bojara zapowiada, że jego związek wniesie o nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jak mówi, chodzi o zmianę przepisów w taki sposób, by ustawa określiła dobę niedzielną bez handlu, rozpoczynającą się o 22 w sobotę i kończącą w poniedziałek o 5. Według Alfreda Bojary bez takiego zapisu handlowcy mogą nadmiernie wykorzystywać pracowników przed niedzielą bez handlu i po niej. Działacz Solidarności zarzuca, by dużym sieciom handlowym, że szukają sposobów na obchodzenie przepisów. Po godzinie 12 w nocy w poniedziałek będą wzywać pracowników do pracy. Wiele sieci wydłuża czas pracy i z tym się liczyliśmy, ale jak można wydłużać czas pracy do godziny 23:45, czy sprzedaż nawet do tego czasu? Alfred Bojara apeluje do klientów, by nie robili zakupów w sobotę po 22 i dali szansę pracownikom handlu na normalne spędzenie niedzieli z rodziną. Platforma Obywatelska z kolei zapowiedziała dziś projekt ustawy likwidującej ograniczenie handlu w niedzielę. Partia argumentuje, że zmiana odbije się negatywnie na gospodarce i pracownikach galerii handlowych, którzy mogą zostać zwolnieni. PO wskazuje też, że na przykład w ubiegłym roku obcokrajowcy, którzy robili zakupy głównie w weekendy w sklepach przygranicznych, wydali w Polsce 28 miliardów złotych, a teraz będą jeździć do Czech. Posłanka PO Maria Janyska mówiła też, że zapisy obowiązującej ustawy są nieprecyzyjne. Na przykład są zapisy, które mówią o tym, że można w danej placówce prowadzić handel w niedzielę, zatrudniając pracowników, jeśli w przeważającej większości na przykład handluje kwiatami, albo w przeważającej większości na przykład handluje wyrobami cukierniczymi. Przeważająca wielkość jest kompletnie niedookreślona. Na postulat Platformy odpowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdaniem Elżbiety Rafalskiej zarzuty PO są przedwczesne. Chronimy ludzi, którzy pracują dla wielkich firm i do tej pory nie mieli możliwości wyboru. Teraz mogą chociażby zostać z dziećmi w domu, kiedy te nie mają szkoły. To nie my sobie wymyśliliśmy te przepisy, to sami obywatele tego chcieli, powiedziała minister w rozmowie z portalem niezależna.pl. W Brukseli spotykają się dziś przedstawiciele Komisji Europejskiej i rządu Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać o cłach na stal i aluminium, które zamierza nałożyć Waszyngton. Unijna komisarz do spraw handlu ma dyskutować ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Cecilia Malmström powiedziała, że chce przekonać do wyłączenia Europy z wprowadzanych taryf, ale zapowiedziała też przygotowanie działań odwetowych. To nie oznacza, że chcemy tej wojny. Unia Europejska to pokojowy projekt. To, co prosimy naszych amerykańskich przyjaciół, to by z nami współpracowali i byśmy wspólnie kształtowali proces globalizacji. Teraz, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na taki krok, to jest to bardzo niefortunne. Zrobimy wszystko, co możemy, by przekonać, że to błędna decyzja. Jeśli to się wydarzy, też będziemy musieli bronić naszych miejsc pracy. A wstępna lista amerykańskich towarów, które mogłyby być objęte unijnymi restrykcjami, została już stworzona i jest do uzgodnienia przez kraje członkowskie. Są na niej m.in. motocykle Harley Davidson, dżinsy, masło orzechowe, bourbon, sok pomarańczowy i kosmetyki. A więcej na ten temat w raporcie o stanie świata, który zacznie się po serwisie Trójki. Ukraina zaliczona została w poczet krajów aspirujących do NATO. Odpowiednią adnotację umieszczono na oficjalnej stronie internetowej Sojuszu, a informacje potwierdziły też ukraińskie władze. Ukrainę dopisano do innych krajów aspirujących do członkostwa w sojuszu, takich jak Gruzja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Na stronie internetowej sojuszu umieszczono też adnotację, że ukraiński parlament w zeszłym roku określił członkostwo w NATO jako strategiczny cel Ukrainy. Jak poinformowała ukraińska minister do spraw integracji euroatlantyckiej Iwanna Kłympusz-Cyncadze, rozmawiała ona wczoraj z wiceszefową NATO Rose Goethe-Müller i w efekcie sojusz zgodził się na uznanie aspiracji Kijowa. Ukraińska minister dodała, że od uznania przez NATO aspiracji danego kraju do jego członkostwa jest długa droga. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na razie niewielki deszcz na zachodzie i południu. W nocy przelotnie padać może już w całym kraju, na południu mglisto. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W jaki sposób okiełznać naturę, aby ratować ludzi? Jakie informacje zawiera DNA i jak zbadać DNA sprzed tysięcy lat? Czyli człowiek jako fascynująca żywa fabryka, o której opowie dr Takao Ishikawa. Zapraszam w niedzielę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU.

Bondowskie klimaty na początek raportu o stanie świata, ale o szpiegach porozmawiamy trochę później. Tymczasem kanclerz Merkel wezwała prezydenta Trumpa do wyłączenia państw Unii Europejskiej z grona krajów objętych cłami na stal i aluminium, których wprowadzenie zapowiedział amerykański prezydent. Cła na produkty stalowe importowane do USA będą wynosić 25%, a na aluminium 10%. Można bezpiecznie chyba założyć, że wezwanie pani kanclerz zostanie zignorowane przez prezydenta, bo między innymi właśnie przeciw Unii te cła są skierowane. Donald Trump jest przekonany, że ta decyzja pomoże amerykańskiej gospodarce, ale zdania w tej sprawie są podzielone również w łonie samej partii republikańskiej. W studio profesor Witold Orłowski, ekonomista, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Witam pana. Dobry, witam. Prezydent Trump mówi, że wojny handlowe są dobre. Zgadza się pan? Zwłaszcza mówi, że dobre, jak się ma deficyt, deficyt w handlu. Nie są dobre i jest wiele dowodów na to, że wojny handlowe nie poprawiają sytuacji kraju. A kraj ma deficyt, to on jest z innych powodów, wcale nie dlatego, że nie prowadzi wojny handlowej. To jest rzecz udowodniona i pewnie będziemy mieli czas trochę więcej potem, żeby... No to niech pan powie, co on może stracić. To znaczy, jeżeli... Dobrze, jest przykład. Bo teoretycznie sprawa wygląda tak, że prezydent Trump mówi, no wprowadzamy cła. Cudownie. Chińskie, koreańskie, japońskie, niemieckie wyroby stalowe podrożeją. Kanadyjskie filmy nie, bo Kanada ma być wyłączona. Kanada jest głównym eksporterem, o ile Kanada, Meksyk wyłączone. Tak, no więc one mają być chwilowo wyłączone, ale to jest też taki środek nacisku na nie, bo może w przyszłości będzie podniesione. No co się stanie wtedy? No oczywiście wzrośnie konkurencyjność talii amerykańskiej, ludzie zostaną zatrudnieni. To jest notabene nieprawda, bo raczej roboty zostaną zainstalowane w hutach amerykańskich, a nie przemysłowe, a nie ludzie, ale wszystko jedno. I amerykańska gospodarka dzięki temu będzie szybciej się rozwijać. Otóż problem polega na tym, że coś takiego raz przetestował świat. Przetestował dokładnie na przełomie lat 20. i 30. zeszłego wieku, kiedy właśnie w odpowiedzi na to, że był kryzys, zaczęło się było nie najgorzej w gospodarce, Stany Zjednoczone również jako pierwsze padły na pomysł, no to podwyższymy taryfy celne, nasz przemysł pójdzie do góry, no inne na tym stracą. Co się stało? Zaczęła się pewna gra polegająca na tym, że po pierwsze, oczywiście wszystkie kraje, które nie mogły, które miały teraz wyższe taryfy w stosunku do Stanów, w odpowiedzi wprowadziły wyższe taryfy na towary amerykańskie. Co więcej, i to groźniejsze okazało się, ponieważ one mniej eksportowały do Stanów, no to mniej w związku z tym zarabiały, było mniej pieniędzy i w związku z tym ograniczały również import z innych krajów, również ze Stanów, z tego powodu, że po prostu nie miały za co kupować. Zaczął się taka spirala, dramatyczna spirala w dół, to znaczy handel międzynarodowy z miesiąca na miesiąc był coraz mniejszy, skutkiem dławienia sobie nawzajem, co doprowadziło do tego, że w ciągu 3-4 lat on spadł o 80-90%, czyli praktycznie prawie, że zamarł handel międzynarodowy. To doprowadziło do straszliwej recesji, do pogłębienia tej tak zwanej wielkiej recesji i spowodowało, że cały świat się znalazł w sytuacji dramatycznej gospodarczej. Ja nie mówię, że to, co robi Trump w tej chwili, to musi do czegoś takiego doprowadzić, natomiast dowód na to, że tak zwany wolny handel jest grą, w której są korzyści. I jak ktoś próbuje i jak się zaczyna gra na hamowanie handlu, to tak naprawdę na tym koniec końców wszyscy tracą. Bo każdemu się wydaje, jeśli ja podniosę cła, a inni nie podniosą, to ja oczywiście na tym wygram. Tyle, że to jest nieprawdopodobne, że ja podniosę i nikt inny w odpowiedzi nie podniesie ceł na moje towary. Pan mówi, że ten przykład lat 20., 30., czy wszelkie przykłady stosowania zapór handlowych nie powodują dwóch rzeczy, o których mówi Trump jako konsekwencje pozytywne, prawda? Pokazując je jako konsekwencje pozytywne. To znaczy nie chronią rynku pracy, nie będzie więcej miejsc pracy w Ameryce i spowodują, jak rozumiem, również wzrost cen w kraju. Oczywiście, a jeśli się zacznie wojna, znaczy strzeżna zboże przed wojną handlową naprawdę na świecie, ale gdyby się zaczęła, no to wtedy oczywiście wszyscy poniesiemy tego konsekwencje z Ameryką na czele. To jest po prostu, to co Trump robi, to jest taka prymitywna ekonomia. Ekonomia naprawdę prostego człowieczka, który sobie wyobraża, to ja innym podniosę ceny, a oni będą siedzieć cicho. No dobra, może, ja nie wykluczam, że Trump może to stosować jako pewien manewr nacisku tylko. Jeśli mu się uda na przykład w związku z tym zmusić Meksyk do jakichś tam ustępstw w negocjacjach handlowych, to niewykluczone, że na tym wygra. Ale ryzyko, że to jest gra, na której, która się będzie ciągnąć, na której wszyscy stracą, jest oczywiście bardzo dobrze, duże. Panie profesorze, no ale nie można odmówić Trumpowi, czy któremukolwiek prezydentowi Stanów Zjednoczonych racji, kiedy mówi, Ameryka traci na handlu globalnym. Ameryka ma deficyt w handlu z większością swoich partnerów. Nie może być tak, że jesteśmy wykorzystywani. Na to odpowiedź jest bardzo prosta. Ameryka ma deficyt. Ameryka miała zresztą przez dziesięciolecia nadwyżkę w handlu z resztą świata. Od czasu Ronalda Reagana ma deficyt. Przy czym deficyt bierze się tak naprawdę z faktu, że Amerykanie wydają więcej niż mają. Korzystając z faktu, że mają, że sami emitują dolary, którymi się płaci na całym świecie. Jest bardzo prosty sposób, jak się mówi, na ograniczenie deficytu Stanów Zjednoczonych. To jest albo prowadzić taką politykę gospodarczą, która doprowadzi do tego, że dolar będzie słabszy, że importowane rzeczy będą staną się droższe dla Amerykanów. To jest jedna metoda. Druga metoda doprowadzić do tego, że Amerykanie po prostu będą mniej kupować łącznie, w tym również rzeczy importowanych. I to jest taka standardowa polityka gospodarcza, jeśli się uważa, że deficyt jest za duży. Natomiast zwalczanie deficytu na zasadzie takiej, że no to zrobimy to wprowadzając cła, powiedziałem, już jest o tyle samobójczą, czy nie, absolutnie nie, nieskuteczną metodą, że w odpowiedzi inni wprowadzą cła na towary amerykańskie, co Unia już w tej chwili je rozważa, co oczywiście może doprowadzić koniec końców do tego, że amerykański import spadnie, ale eksport spadnie tak samo, deficyt się utrzyma. To nie jest metoda zwalczania deficytu. Nie stąd się bierze deficyt amerykański. Jeśli Chińczycy są, znaczy to trzeba jeszcze rozdzielić tak, jeśli są sytuacje, a bywają sytuacje, w której kraj eksportujący świadomie stosuje tak zwany dumping, czyli sprzedaje poniżej kosztów, no mówiąc już najkrócej, po to, żeby eksportować więcej. No i teraz pan mówi o Chińczykach. Tak, na przykład. I to jest rzecz rzeczywiście, którą Międzynarodowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Handlu wyklucza, za to można wprowadzić cła, czyli wyłączmy sytuację, w której, inaczej, jeśli to jest związane z dumpingiem, to oczywiście można wprowadzić cła i co więcej, to jest nawet zgodne z zasadami międzynarodowymi i nie ma co do wątpliwości. Natomiast jeśli się wprowadza cła na zasadzie tylko takiej, że mnie się wydaje, że za dużo kupujemy tamtych towarów, oni za tanio nam sprzedają, bo są zbyt konkurencyjni, chce się im za tanio pracować, no to wprowadźmy cła i nie pozwolimy na to, to jest recepta raczej na katastrofę, a nie na poprawę sytuacji. Chciałem zaprosić do naszej rozmowy Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta, który jest w Waszyngtonie. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Rozmawiamy o gospodarce, ale są też konsekwencje polityczne tego, co się wydarzyło, tej decyzji Donalda Trumpa. Najbardziej chyba widoczna, taka spektakularna, to jest rezygnacja Garego Cohna, głównego doradcy ekonomicznego. Jak w ogóle ta decyzja jest przyjmowana i jak się rozkładają nastroje w obu partiach? To zależy, kogo posłuchać. To znaczy, to jest decyzja, która wywołuje sprzeciw także i krytykę ze strony elit partii republikańskiej. Przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan skrytykował, czy dał do zrozumienia, że ta decyzja mu się bardzo nie podoba. To jest powszechny głos wśród republikańskich ekspertów, środowisk biznesowych republikańskich. Także to nie jest tylko rezygnacja Garego Cohna, ale ona jest komentowana przez doradców prezydenta Trumpa z prostym stwierdzeniem, że to są po prostu globaliści, którzy zawsze będą krytykować tego typu decyzje. Tak go Trump nazwał zresztą Cohna. A Trump reprezentuje nacjonalizm gospodarczy. To jest część tej ideologii, tej doktryny nacjonalizmu gospodarczego. 800 miliardów dolarów, taka kwota pada z ust prezydenta deficytu handlowego. On uważa, że właśnie poprzez takie działania można ten deficyt zmniejszyć i myślę, że wielu zwolenników prezydenta Trumpa, czy bazie prezydenta Trumpa, tego rodzaju decyzje mogą się podobać, tym bardziej, że kluczowe dla zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa były Stany, które ucierpiały na globalizacji, na ucieczce miejsc pracy, Stany, w których były huty, fabryki, które zniknęły właśnie w momencie, w którym świat się otworzył, w którym nastąpiła globalizacja. W związku z tym ta baza prezydenta Trumpa, ludzie, którzy na niego głosowali, wielu z tych, którzy byli kluczem do jego zwycięstwa wyborczego, myślę, że im tego rodzaju decyzja może się spodobać. Więc to jest, jeśli chodzi o kwestie polityczne wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Natomiast to ma również wymiar polityczny globalny, bo pan profesor mówił o tym, że Meksyk i Kanada zostały wyłączone, ale rzeczywiście to jest wyłączenie tymczasowe, to znaczy te cła mogą zostać teoretycznie wprowadzone i to jest element nacisku na Meksyk i Kanadę, by renegocjować układ handlowy NAFTA. Ale jest jeszcze jeden wymiar międzynarodowy, polityczny. Otóż w pewnym momencie prezydentowi Trumpowi proponowano, żeby sojuszników Stanów Zjednoczonych wyłączyć z tych ceł zaporowych, żeby wyłączyć tych, którzy na przykład zbiorowo wszystkie kraje członkowskie NATO. Wtedy na kilkanaście krajów, które pozostałych, które są największymi eksporterami stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych, trzeba było nałożyć cła w wysokości około 50%. Prezydent Trump odrzucił tę propozycję, no i wprowadził cła z wyłączeniem tylko Meksyku i Kanady, ale jednocześnie otworzył furtkę dla krajów sojuszników Stanów Zjednoczonych, ale nie wszystkich, tych, które krajów, które wydają wystarczająco dużo według prezydenta Trumpa na obronność. Czyli powiązał ewentualne zwolnienie z tych ceł, wyłączenie z tych ceł. Taka furtka, szczegółów jeszcze nie znamy, ale wyraźnie to zostało powiązane przez prezydenta i przez Biały Dom z wydatkami wojskowymi, czyli z tym, o czym prezydent Trump już od dawna mówi, że niektóre kraje NATO nie wydają wystarczająco dużo, jego zdaniem, na obronność. Ale Marku też pokazuje, że ci, którzy mówią, że to jest taka decyzja z kapelusza, to znaczy że coś takiego, że on co jakiś czas się budzi i wpada na różne pomysły, na przykład teraz, dzisiaj wprowadzimy cła, że to niekoniecznie tak było. To znaczy tam jest za tym jakaś myśl i strategia. Oczywiście, to jest część ideologii prezydenta Trumpa i jego najbliższych doradców z tego nurtu nacjonalizmu gospodarczego. Ona była w tym sensie zaskakująca, w tym sensie jakby nieprzygotowana, że wielu ludzi z jego otoczenia było przeciwnych tej decyzji. Nie wiadomo do tej pory, jaki jest ten proces na przykład wprowadzania wyjątków, więc to jest ta osobowość prezydenta Trumpa, to w jaki sposób funkcjonuje Biały Dom, jak on podejmuje decyzje, oczywiście grało tu rolę, ale to jest zgodne z głębokimi przekonaniami amerykańskiego prezydenta, z tym, o czym on mówi od dawna. Także w tym sensie nie jest to kompletnie z księżyca decyzja. Ja chciałbym na jeden element jeszcze zwrócić uwagę, to o czym mówiłem, czyli jeśli chodzi o te wyjątki. To, co w tej chwili się dzieje, to jest jakby próba wprowadzenia wyjątku przez Unię Europejską dla całej Unii. Zbiorowego wyjątku dla Unii Europejskiej jako dla partnera. Myślę, że w interesie prezydenta Trumpa, czy to co prezydent Trump i jego doradcy chcą osiągnąć, czy byliby zadowoleni, gdyby taki efekt osiągnęli, to jest rozbicie Unii Europejskiej w tych sprawach, w tej sprawie. Takie kraje jak Polska, która ma 2% PKB na obronność, która przeznacza ponad 2% PKB na obronność, zgodnie przynajmniej z intencją, bo nie znamy jeszcze zapisów. Dzisiaj się w Departamencie Skarbu odbywa spotkanie, znaczy w Urzędzie Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych odbędzie się spotkanie, w którym Amerykanie przedstawią szczegóły tego procesu wyłączeń. Ale najwyraźniej takie kraje jak Polska, które mają ponad 2% PKB na obronność, miałyby możliwość bycia wyłączonymi z tych ceł. Nasz import według Amerykanów z Polski do Stanów Zjednoczonych stali to jest 10 milionów dolarów, więc kwota nieznacząca. Natomiast to by pozwoliło Amerykanom, czy Białemu Domowi, bo mówię, to nie wszyscy Amerykanie, nie wszystkie środowiska gospodarcze w Stanach Zjednoczonych tę decyzję popierają, wręcz przeciwnie, większość ją krytykuje, ale zwolennikom tej decyzji, prezydentowi Trumpowi, myślę, że myślę, że o to im między innymi chodzi. O to, żeby takie kraje jak Niemcy musiały albo podnieść wydatki obronne, albo będą miały te cła, a część krajów dostanie taką ulgę, zostanie wyłączona z nich. Już mówi się o tym, że Australia zostanie wyłączona z tych taryf. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski w Waszyngtonie, a w studio Witold Orłowski, profesor Witold Orłowski. Przekonuje to pana. No to jest włączenie z pewnej strategii politycznej do gospodarki, czy do decyzji gospodarczych. Znaczy to się wydaje, że potwierdza pewną wizję działania prezydenta Trumpa jako człowieka, którego plany sięgają co najwyżej 3 najbliższych miesięcy. Jeśli nawet można powiedzieć, że w sensie politycznym jest to zagrywka, która coś mu daje i na rynku krajowym i może nawet w negocjacjach na przykład z Kanadą, to oczywiście jest pytanie, jak to wpłynie długookresowo i na pozycję Stanów i na w pewnym sensie czegoś takiego jak wojna handlowa między Europą a Stanami Zjednoczonymi nie było od czasów ostatniej wojny. I w pewnym sensie jednym z kanonów, powiedzmy, tak zwanej wspólnoty transatlantyckiej jest to, że w tych sprawach nie toczą te kraje wojny między sobą, są sojusznikami, mogą się kłócić, mogą się spierać, mogą negocjować trudne układy, ale do generalnie... Do tego będzie dążyć Europa, prawda? Tak jest, ale w żadnym razie nie wypowiadają, nie będą sobie wypowiadać wojny. No Europa teraz straszy takimi sankcjami odwetowymi, co prawda to są nieduże, ale zdaje się, że bardzo złośliwie pomyślane, bo dżinsy... I Bourbon, to wszystko uderza w Stany południowo-wschodnie, najbiedniejsze stany Stanów Zjednoczonych i w pewnym sensie można które powiedzieć, głosowały to również na Trumpa, tak, prawda? I to jest takie złośliwe właściwie wykierowanie, tam zaboli ich akurat i to właśnie zaboli nie w sensie całej gospodarki, z punktu widzenia całej gospodarki Europa w ogóle nie jest wielkim eksporterem stali do Stanów Zjednoczonych, więc to tu nie chodzi o sam nawet czysto ekonomiczny wymiar, a raczej o polityczne. No więc nie wiem, czy Europa się zdecyduje na te, takie, powiedziałem, złośliwie wymyślone krocie odwetowe, ale jeśli tak, no to jest taki początek bardzo nieprzyjemny. Może wojny hybrydowe, może maleńkiej w sumie, z punktu widzenia całego świata i całych obrotów handlowych Stanów i Europy, ale jednak takie wymierzone, takie bolesne psztyczki dawane sobie nawzajem. No, nie da się ukryć, że jak się chce budować coś bardzo trwałego, czyli na przykład Sojusz Transatlantycki i utrzymywać go, to wymierzanie sobie takich bardzo bolesnych, nawet niespecjalnie groźnych, ale złośliwych, strasznie bolesnych psztyczków, to naprawdę jest coś, co z punktu widzenia długookresowego jest bardzo głupim działaniem. Bardzo dziękuję. Profesor Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula, był naszym gościem. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let Live and Let Die, Paul McCartney, The Wings w raporcie o stanie świata. Były rosyjski szpieg Siergiej Skripal walczy o życie po tym, jak w niedzielę został zaatakowany substancją trującą w mieście Salisbury w Anglii. Skripal był w towarzystwie córki Julii, która także znajduje się w stanie ciężkim. Policja i media spekulują, że za zamachem stoją rosyjskie służby. Skripal miał być współpracownikiem brytyjskiego wywiadu MI6, a zamach na jego życie karą za zdradę. Studio Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Co wiemy na temat tego zamachu i skutków jego? No wszystkie przesłanki rzeczywiście wskazują na udział Rosji. Brytyjskie władze jeszcze tego nie potwierdziły, natomiast na pewno Rosjanie mieli motyw. To jest to, o czym mówimy. Skripal rzeczywiście był współpracownikiem brytyjskich służb. W 2006 roku został skazany w Rosji za ujawnienie siatki agentów rosyjskich w Europie. W 2010 roku z kolei został ułaskawiony, ale tylko dlatego, że Rosjanie chcieli wymienić jego i trzech innych więźniów na 10 rosyjskich więźniów aresztowanych w Stanach Zjednoczonych. I od tego czasu Skripal żył w Wielkiej Brytanii, chronił się tam, starał się nie wychylać, natomiast no, ten motyw cały czas jest. Wydaje się, że nie chodziło tutaj o uciszenie go, bo to, co powiedział, to już pewnie powiedział, natomiast bardziej o taki mocny sygnał i danie nauczki. O karę. O karę, tak. I na to by wskazywał też środek, substancja, której użyto. To też jest jakiś trop prowadzący do Rosji, bo można było to zrobić inaczej. Można było to zrobić, upozorować samobójstwo, czy użyć jakichś takich bardziej konwencjonalnych metod. Natomiast z tego, co wiemy, to Skripala utruto takim środkiem paraliżująco-drgawkowym, rzadszym jeszcze niż sarin, niż VX. To jest środek z tej samej grupy, którego użyto do otrucia na przykład brata Kim Jong-una w zeszłym roku. Natomiast to jest jeszcze rzadsza substancja i tą substancję można wyprodukować tylko w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach. Nie ma sklepów chemicznych, w których to można kupić. Nawet terroryści z ISIS, którzy, no wiadomo, potrafią konstruować bomby, mają jakieś tam know-how, nie potrafiliby tego zrobić. Także to wskazuje też na udział państwa. Ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę się cofnęli, bo pojawiają się przy tej okazji oczywiście nawiązania do śmierci Litwinienki, pojawiają się nawiązania do Georgija Markowa, zabitego zatrutym parasolem dziennikarza BBC, pisarza bułgarskiego w 1978 roku. Ta, nie wiem jak to nazwać, rywalizacja wywiadów i rywalizacja szpiegów brytyjsko-rosyjska, ona w zasadzie trwa od powstania Związku Radzieckiego, bo jak się cofniemy, prawda, i powiemy o Cambridge Five, piątce z Cambridge, która szpiegowała dla Związku Radzieckiego w czasie wojny, po wojnie, to jest rzeczywiście długa historia. Tak, no mieliśmy rzeczywiście, z tym, że była taka przerwa w zasadzie w tej rywalizacji, w tej takiej aktywności rosyjskiej. Ona z pewnością oczywiście nigdy nie ustała, natomiast no pamiętamy 78 rok, rzeczywiście sprawa Markowa, później długo nic, sprawa Litwinienki 2006 rok. Wydaje się, że brytyjskie służby troszeczkę jakby, był taki moment w zeszłej dekadzie, kiedy przespały troszeczkę pewne zagrożenia. Po 2001 roku te anglosaskie wywiady i kontrwywiady skoncentrowały się na walce z ekstremizmem islamistycznym. Natomiast jakby trochę odpuszczono tą Rosję. No mało tego, przecież Wielka Brytania, a zwłaszcza Londyn, to jest miejsce, w którym w zasadzie to zależy jak bardzo się wierzy w teorie spiskowe albo jak bardzo się ogląda MacMafię, taki nowy serial telewizji BBC, z której wynika, że właściwie to jest centrum zorganizowanej przestępczości rosyjskiej, światowe centrum, Londyn, prawda? No, to się dzieje pod okiem wywiadu brytyjskiego, to się dzieje pod okiem policji brytyjskiej. Tak, no i oczywiście te światy mafijny rosyjski i państwowy, one się przenikają. Także są jakieś niewyjaśnione przypadki zabójstw też na ziemi brytyjskiej, bo to nie tylko Litwinienko, też powiedzmy o tym, i nie tylko Berezowski, ale też całe otoczenie Berezowskiego. W zasadzie 9 czy 10 osób z otoczenia Borysa Berezowskiego straciło życie. To są prawnicy, to są ludzie, którzy robili z nim interesy. I w zasadzie czasami ciężko jest rozróżnić, czy podejrzenie tutaj pada na FSB, czy podejrzenie pada na mafię. Berezowski, wiemy, że też pożyczał pieniądze od rosyjskiej mafii, kiedy po tym jak przegrał ten słynny proces z Romanem Abramowiczem i w zasadzie no, stał się bankrutem. Także te światy absolutnie się przenikają. Chciałem zaprosić do rozmowy naszego korespondenta z Moskwy, Maćka Jastrzębskiego. Witam cię. Dzień dobry, witam państwa. Ja rozumiem, że nie ma jakiegoś powszechnego żalu po tym ataku na Siergieja Skripala. Komentarzy za dużo też nie ma. Pojawiają się raczej krótkie takie historie jego działalności od strony rosyjskiej patrząc. Początek lat 90. próba werbunku przez wywiad hiszpański, 95. rok przekazanie przez wywiad hiszpański MI6 tegoż agenta do zwerbowania, jego współpraca z wywiadem brytyjskim, no i wreszcie złapanie, proces, no i potem przekazanie Stanom Zjednoczonym podczas wymiany szpiegów. I to, co podkreślają Rosjanie, to nie był rosyjski szpieg. To jest szpieg brytyjski w ocenie Rosjan. On był rosyjskim patriotą. Publikacji, który tutaj się patriotą, nie, był zdrajcą. To znaczy, by, dopóki szpiegiem, nie zdradził. Szpiegiem był brytyjski. Szpiegiem był brytyjskim. Tak to jest tutaj przedstawiane. I też ja czytałem w rosyjskich gazetach i na portalach rosyjskich nieco inną opinię dotyczącą środka, którym mógł zostać otruty, no bo jeszcze w 100% nie wiemy, jaki to był środek. I przyszło mi do głowy pewne porównanie, które też tutaj się pojawiło, dlatego że to jest substancja, no, nasz gość w studiu wskazywał na taką, którą mogą wyprodukować tylko państwa i jest niedostępna osobom, które nie dysponują jakimiś tam wysokimi technologiami i odpowiednimi laboratoriami. Natomiast Rosjanie podali na swoich portalach, że to jest substancja nieco podobna w działaniu do gazów paraliżujących, które zostały użyte w czasie szturmu na teatr na Dubrowce w Moskwie, gdzie wiemy, wiele osób udusiło się z powodu użycia właśnie tej substancji, a więc no, Rosjanie próbują jakby trochę odpychać przynajmniej od tego systemu państwowego odpowiedzialność za zamach na Dobrze, Maćku, Skripala, ale nawet, twierdząc, nawet... że ktoś inny może dysponować. I jeszcze jeden argument, tak, który pojawia się, i to zupełnie już w tej chwili poważnie, w rosyjskich mediach, głównie tych niezależnych i opozycyjnych, to jest taki, że no, Brytyjczycy dają plamę. My uciekamy do Wielkiej Brytanii, tam szukamy pomocy, przekazujemy im różne materiały, mówią Rosjanie, przeciwko naszemu własnemu państwu, bo tego państwa w takim wymiarze, w jakim ono jest, jakim ono funkcjonuje, nie akceptujemy, więc szukamy pomocy, a potem schronienia, a Brytyjczycy nie potrafią nam tego schronienia zapewnić. Czyli z jednej strony to jest tak, że on był zdrajcą i jeżeli nawet został zaatakowany, to mu się należało, a z drugiej Brytyjczycy nie potrafią... No to w rozumieniu oczywiście kolegów ze służb specjalnych, natomiast w rozumieniu przeciętnych Rosjan, którzy nie akceptują tego wszystkiego, co dzieje się w Rosji, no nie powiem, że był bohaterem, ale raczej traktowany jest dość obojętnie, nie z szacunkiem, ale też i nie ze zbyt wielką krytyką. Tymczasem Brytyjczycy mu nie pomogli. Tak jest. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski w Moskwie był z nami. Jakie to będzie miało konsekwencje dla relacji brytyjsko-rosyjskich? Czy w ogóle będzie miało jakieś? No, o tym ma mówić w poniedziałek premier May. Brytyjczycy, tak jak są ostrożni jeszcze w wysuwaniu oskarżeń, politycy, nie mówię tu o komentatorach, tak, no, zapowiadają, że jeśli podejrzenia co do rosyjskiego śladu się potwierdzą, to będą stanowczy i zdecydowani. To już szef MSZ-u Boris Johnson powiedział. Co tak naprawdę mogą zrobić? No, mogą rozszerzyć sankcje. Pamiętamy, że Wielka Brytania jest jednym z najzagorzalszych zwolenników sankcji na Rosję od czasu aneksji Krymu. To jest już inny klimat polityczny jednak niż w 2006 roku po zabójstwie Litwinienki. Także na pewno rozszerzenie sankcji. Na pewno w grę wchodzi wydalenie kolejnych dyplomatów. Po zabójstwie Litwinienki wydalono 4. Teraz mówi się, że była to najwyraźniej niewystarczająca odpowiedź. No, Boris Johnson wspomniał też coś o być może w zbojkotowaniu mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji, aczkolwiek później no, bardzo szybko się z tego wycofano i powiedziano, Johnson że raczej pojedzie. Dygnitarze, tak. A nie nasi chłopcy z boiska, jak to Johnson powiedział. To, czyli, ale to specjalnie chyba Rosjan nie jakoś nie zmartwi. Pytanie, czy oni nie mają racji, że po prostu Skripal był za słabo chroniony? No, wydaje mi się, że ciężko tak naprawdę przez tyle lat chronić informatora. Państwo na pewno może się starać, natomiast 24 godziny na dobę przez tyle lat. I pamiętajmy, że Skripal przecież nie jest jedyną osobą. Jak jesteś pracownikiem, zwłaszcza rosyjskiego wywiadu, to musisz się po prostu z tym liczyć. Pewnie w W przypadku historia Skripala uczy również tego. Niestety tak. Bardzo dziękuję. Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Tysięcy ludzi wzięło udział we wczorajszej manifestacji w Bratysławie przeciwko rządowi Roberta Fico i bezczynności władz po zamordowaniu słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. W kraju panuje napięta atmosfera, wielu Słowaków uważa, że to sam premier jest odpowiedzialny za bezkarność włoskich mafiozów działających w Słowacji, na Słowacji. Na demonstracji pojawiały się transparenty z napisami Fico równa się mafia, mafio, wynoś się z mojego kraju. Ciała reportera oraz jego partnerki Martiny Kuśnirowej zostały znalezione 2 tygodnie temu w ich domu około 60 kilometrów od Bratysławy. W studio Mateusz Gwiazdowski z ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opisać atmosferę w kraju. Czy to jest rzeczywiście tak, że Słowacy reagują tak jak, tak jak na przykład Polacy, prawda? Którzy przypuszczam, że większość z nas się po raz pierwszy w ogóle dowiedziała, że coś takiego jak włoska mafia działa na Słowacji. Czy dla Słowaków to też był moment olśnienia? Jest to swego rodzaju szok. Ja byłem tam wczoraj, rzeczywiście atmosfera jest wzniosła, napięta i te demonstracje to były największe demonstracje od aksamitnej rewolucji. Co ważne, nawet być może ważniejsze, że to nie jest tylko Bratysława. Te demonstracje w całym kraju się odbyły. To nie jest tylko szok wielkomiejskiej młodzieży. Nawet w mniejszych miejscowościach demonstrowali Słowacy. Razem około 120 tysięcy osób wyszło na ulicę w całym kraju wczoraj. To jest dużo, jak na Słowację. I to jest kolejna fala tych demonstracji. Tydzień temu mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach. Czy to jest wyraz bezradności ludzi? Czy to jest wyraz tego, że oni nie wierzą, że to dochodzenie zostanie przeprowadzone w sposób uczciwy? Ja myślę, że tutaj nie należy przesadzać z tym brakiem zaufania do organów ścigania. I też nie należy przesadzać z tym nadmiernym eksponowaniem wątku włoskiego. W tym to nic nie jest przesądzone. Jedno jest pewne, że jakieś grupy przestępcze włoskie były obecne na Słowacji, miały wpływy w kręgach władzy. Natomiast Słowaków nawet nie tyle interesuje teraz, kto pociągnął za spust. Oczywiście jest to bardzo ważne, ale to było uruchomienie lawiny tej bezsilności w obliczu wielu bardzo różnych afer, kauz i skandali, w które uwikłani byli przedstawiciele władzy. Więc był to swego rodzaju katalizator. Ta zbrodnia jest katalizatorem ogromnego niezadowolenia społecznego na Słowacji. Na ile zagrożony jest bezpośrednio, zagrożony politycznie premier Fico i co się konkretnie mu zarzuca? Premierowi zarzuca się, że ma w swoim otoczeniu wiele osób, które mają powiązania z nieczystymi interesami na Słowacji. To są zarzuty, które były od lat formułowane. Największa liczba tych zarzutów koncentrowała się wokół ministra spraw wewnętrznych, Kaliniaka, który zapewne można się spodziewać, że w poniedziałek czy we wtorek zostanie zdymisjonowany. Prawdopodobnie to będzie próba zapłacenia tej ceny politycznej za to, co się dzieje. Uwikłania partii Smer, rządzącej partii socjaldemokratycznej, w różnego rodzaju niecne interesy są bardzo rozległe. Pytanie o odpowiedzialność bezpośrednią premiera jest o tyle uprawnione, że jednak ta afera pokazała, że osoby, które były związane z podejrzanymi interesami włoskich grup na Słowacji, znalazły się w najbliższym otoczeniu premiera. I to rzutuje na niego bezpośrednio. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, gdy opozycja jest słaba. Morderstwo przyszło w czasie, gdy wielu ważnych polityków było na wakacjach, łącznie z prezydentem Kiską, który był na nartach. Czekamy na powrót z Malediwów lidera partii koalicyjnej Most Hit Bugara. To wszystko powoduje, że Fico przeszedł do swego rodzaju kontrataku w sposób nieco szalony, jak na warunki słowackie. Podgrzał atmosferę, formułując scenariusze puczu pisanego poza granicami Słowacji. Tu troszkę nagrał też ze względów wewnątrzpolitycznych Orban, także popierając tę teorię. No, Viktor Orban ma taką teorię, że to George Soros wymyślił wszystko. To jest, tak, to jest ta teoria, którą on mocno eksploatuje w kraju, też zbliżając się wybory na Węgrzech. Natomiast to, głoszenie tego przez wice, że demonstracje, że to wszyscy czekają nas prowokacje. Wczoraj były bardzo spokojne demonstracje. Natomiast atmosfera grozy i budowanie poczucia przewrotu, do którego uciekł się premier Fico, miał dwa cele. Po pierwsze było to przekazanie swoim działaczom, którzy zaczęli się łamać, wielu z nich się zaczęło już łamać, że nie oddamy tak łatwo pola, że jesteśmy zdecydowani walczyć o władzę i nie ustąpimy. To jest ten sygnał, że mamy jeszcze możliwość manewru, mamy elektorat silny, który tym teoriom jest skłonny przyznawać rację. Na Słowacji te teorie spiskowe są dość rozpowszechnione. Drugi sygnał, to jest sygnał do Bugara. Nie jesteśmy skazani na was. Jak będzie trzeba, możemy rządzić mniejszościowo z poparciem choćby tych ekstremistów w parlamencie. Jeszcze jeden aspekt chciałem poruszyć, bo aspekt europejski. Bo nie wiem, czy pan się zgodzi, ale tak myślę o tej delegacji sześciu europosłów, która pojechała, żeby zbadać sprawę na Słowacji. I nie wiem, czy pan się zgodzi, ale to pokazuje chyba, jak żałośnie bezradna Unia jest w takich sytuacjach. Mamy wspaniałego członka Unii Europejskiej, wzrost gospodarczy w strefie euro, ścisła integracja. Nikt nie ma w ogóle problemu ze Słowacją i nagle okazuje się, że dochodzi do morderstwa rodem z Rosji i Unia nie wie, co ma robić. Nie wiem, czy dziennikarze zagraniczni na miejscu mają przejąć wyjaśnianie tego? Oni tego nie zrobią. Czy w ogóle jest takie oczekiwanie, że Unia w jakikolwiek sposób na Słowacji, czy jest takie oczekiwanie, niestety, że zareaguje? Niestety jest pewnego rodzaju łączność tych zagadnień, o których pan mówi. Po pierwsze, pękła pewnego rodzaju taka bańka o tej wzorcowej europejskości Słowacji. Ta bańka, ona od pewnego czasu była tak napompowana. Do pewnego stopnia w nią też uwierzyła część tych kawiarnianych elit bratysławskich. I to prysło z dnia na dzień. Znaczy stopień patologii w kraju pokazał, że no jednak było to wszystko papierowym, prawda, pomysłem na pomysł na wyspę normalności proeuropejskiej w tej burzliwej Europie Środkowej nie wypalił, najprościej mówiąc. Co jest istotne i groźne, to jest to, że w tej całej aferze związanej jest też z obecnością tych grup przestępczych włoskich i tak dalej, mocno wychodzą na jaw przekręty, mówiąc brzydko, związane z wyłudzaniem pieniędzy europejskich. I nawet nie ta delegacja Parlamentu Europejskiego, ale już sygnał z komisji płynący, że pod lupą znajdą się pieniądze, które płyną na Słowację. Cała atmosfera wokół pieniędzy unijnych, jako źródła działalności przestępczej, to wszystko robi bardzo złą atmosferę wokół pieniędzy na spójność, na politykę rolną, bo to w tym wypadku to głównie o to chodzi. I to będzie miało swoje konsekwencje także dla dyskusji politycznej o pieniądzach unijnych w ogóle w Europie Środkowej. Niestety. Bardzo dziękuję. Mateusz Gwiazdowski z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ważne zmiany w Chinach i o nich teraz porozmawiamy. Kongres Ludowy postanowił, że nie będzie limitu dwóch kadencji na sprawowanie władzy przez prezydenta kraju. Tym samym Xi Jinping może rządzić w zasadzie dożywotnio. Jak to wpłynie na funkcjonowanie państwa? To jest pytanie, które zaraz zadam mojemu gościowi, a jest nim dr Jacek Bartosiak, politolog, autor m.in. książki Pacyfik i Eurazja o wojnie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Po co Xi Jinpingowi ta decyzja? Co mu to daje? Więcej władzy. Ale on już ma wszystko, co mógł mieć, czy nie? Ale jeżeli jest perspektywa, że będą zmiany na szczycie, to podmioty polityczne czy dane osoby działające w systemie politycznym się pozycjonują w grze na zmianę, zawierając koalicje, wyszukując nowych liderów czy obstawiając danych liderów. Nawet jeżeli mówimy o państwie autorytarnym, takim jak Chiny. Oczywiście, no w każdej strukturze władzy tak jest. Jest to kondycja ludzka, że tak wszyscy robimy wtedy właściwie. Chiny, bo w Chinach do tej pory jednak pewien system następstwa władzy istniał, prawda? Proszę powiedzieć, jak to wyglądało do tej pory od czasu Mao Tse-tunga. Wyglądało to do tej pory tak, że można powiedzieć w sposób kolektywny był wybierany nowy cesarz, zwany akurat pierwszym sekretarzem, przewodniczącym czy prezydentem państwa i on sprawował określone funkcje, tak? Właściwie był władcą państwa, natomiast to była kadencja, można było zostać najwyżej na dwie kadencje. Właśnie Xi Jinping to zmienia. To pokazuje, że jest najpotężniejszym władcą od czasów Mao Tse-tunga, to jest raz. Dwa, pokazuje, że wyraźnie Xi Jinping i jego osobiste kierownictwo, jego otoczenie uznaje, że Chiny potrzebują tego, a to może oznaczać po pierwsze, że stwierdzają, że są poważne wyzwania w polityce wewnętrznej i zewnętrznej przed Chinami. Wewnętrznej Chiny mają bardzo poważne wyzwania polegające na transformacji ogromnej gospodarki eksportowej, konia roboczego świata, na pobudzenie wewnętrznej konsumpcji. Można sobie wyobrazić, jakie to jest przedsięwzięcie, jeżeli to jest 1,4 miliarda ludności. Jakie są grupy interesów, gdy raptem zamykamy fabryki ze stalą, znaczy huty stali, tak? I budujemy co innego. Druga rzecz jest taka, że Chiny zaczynają budować nowy jedwabny szlak i również jest potrzeba konsolidacji i koncentracji wysiłku na tym odcinku i znowu zmiany na szczytach mogłyby to zdestabilizować, a Chińczycy się niczego tak nie boją, jak destabilizacji państwa, podziału na regiony, rywalizacji frakcji, dlatego że to doprowadziło do wieku poniżenia i upadku w XIX wieku i XX, prawda? No i druga rzecz, którą ja akurat obstawiam też, że Xi Jinping konsoliduje swoją władzę w obliczu napięć międzynarodowych, które nadchodzą. One już są widoczne w strukturze ładu międzynarodowego. Pokrzykiwania z Waszyngtonu na temat wojny handlowej powodują, że będzie trzeba, no Chiny będą musiały reagować na to, jeżeli Amerykanie zaczną to wdrażać. Czyli można powiedzieć, że on czyści sobie pewien rejon polityki, który przestanie istnieć w Chinach. To znaczy, no bo skoro co 10 lat rzeczywiście to nowa generacja wchodziła i przejmowała władzę, to tak jak sam pan mówi, budowano sojusze, modyfikowano jakoś program, cały ten aspekt na dobrą sprawę przestaje istnieć. No, przestaje istnieć oczywiście na powierzchni, bo przecież władza dotyczy konkretnej przestrzeni i ta przestrzeń może dotyczyć jednego miasta czy regionu, tak? I nie zawsze Jinping wszystko rozstrzyga. Więc te napięcia dalej będą istniały, ale one nie będą takie silne i nie będzie rozgrywania w oczekiwaniu na zmianę. Więc mamy do czynienia z cesarzem w tej chwili i jest to niesamowita sytuacja z tego punktu widzenia, że jest to w tej chwili według parytetu sił nabywczej najbogatsze państwo świata. I nie jest to państwo zachodnie, i nie jest to demokracja, i jeszcze na czele tego państwa jest cesarz. Więc mamy do czynienia zupełnie z inną sytuacją, niż jesteśmy od pokoleń przyzwyczajeni. Ponieważ rzadko pan bywa w naszym programie, to chciałbym skorzystać z tej okazji i poruszyć jeszcze jeden temat. Zaczęliśmy tę audycję od Donalda Trumpa i sam pan wspomniał o wojnach handlowych, ale no jeszcze jeden ważny temat tego tygodnia, to znaczy zapowiedź spotkania z Kim Jong-unem. Jak pan to czyta? Co się wydarzyło? Korea Północna rozegrała piękną partię i wygrała w tej chwili. Trudno mi sobie wyobrazić, co się może wydarzyć na szczycie, żeby Korea Północna nie wygrała tego z punktu widzenia pozycji, jaką zajmowała na początku tego. To znaczy ona może tylko i wyłącznie wygrać, no bo jeżeli się nawet nic nie wydarzy, to i tak wygra. Z tego płyną to jest tak, to po pierwsze. Po drugie, Amerykanie pomimo bardzo trudnej sytuacji wynikającej wokół tego sporu, bo nie mieli zasadniczo opcji wojskowej, jednakowoż też to jest dla nich teoretycznie dobre rozwiązanie, no jeszcze w zależności co wynegocjują. I o ile Chiny tak naprawdę korzystały na tym sporze i wygrywały w kontekście rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi tą sytuację, to myślę, że są też zaskoczone i zastanawiam się, co w Pekinie teraz planują, dlatego że No ten Wataszka koreański, północno-koreański poszerzył sobie zdecydowanie pole manewru politycznego i to znaczy już nie zależy wyłącznie od Chin. Teoretycznie ciężko powiedzieć jak bardzo czy nie, bo nigdy się nie ma całkowitej niezależności, ale na pewno sobie poszerzył pole manewru i musimy wiedzieć, że Korea, zwłaszcza Korea Północna, w ogóle Półwysep Koreański jest buforem, obszarem buforowym dla Chin, bezpośrednio na kierunku Pekinu. Tak ważnym, co najmniej jak Benelux, kraje Beneluxu był dla Wielkiej Brytanii, dla Imperium Morskiego Wielkiej Brytanii i zresztą z tego powodu wojna koreańska była z udziałem Chińczyków w latach 50. Zastanawiam się. Wydaje mi się, że to jest zaskoczenie. Jakaś trudna sytuacja też dla Pekinu. Pomimo tego, że przez wiele miesięcy, jak nie już dłużej, korzystał Pekin na tym, że amerykańska atencja była skoncentrowana na czymś zupełnie drugorzędnym, bo z perspektywy dominacji amerykańskiej spór z Koreą Północną jest drugorzędnym sporem. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest, mówi pan, sytuacja, w której właściwie Amerykanie no, są skazani na porażkę. Z drugiej strony Donald Trump i jego zwolennicy mówią, że to, co się wydarzyło, ta zgoda Korei na rozmowy, potwierdza słuszność strategii amerykańskiej. To sobie wymyśla to Trump? Wszyscy... Ja przecież mogę nie mieć racji. Wydaje mi się, że Amerykanie no, nie działają tutaj z pozycji siły. Właściwie modlili się chyba o to, żeby ten północno-koreański Wataszka zaprosił, bo generalnie nie mieli ruchu. No nie mogli ciągle pływać i robić manewrów wokół półwyspu. To kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Denerwuje inaczej Japończyków, inaczej południowo-koreańczyków, bo nie mają tożsamości interesów. Południowa Korea nie chciała wojny. A Japonia mogłaby się na nią zgodzić, póki jeszcze nie można sięgnąć Tokio, prawda? Nie było tutaj tożsamości interesów między sojusznikami. No ale wojna to była bardziej taka teoretyczna koncepcja, prawda? No bo to by się mogło skończyć naprawdę katastrofą. No więc właśnie, geografia jeszcze tego teatru powodowała, że wojna nie była zasadniczo opcją dobrą. Seul jest za blisko linii północno-koreańskich. No jest jeszcze broń jądrowa. Więc myślę, że ja na miejscu Amerykanów bym odetnął z ulgą, że jest taka propozycja, próbując oczywiście nie utracić swojej pozycji wejściowej. Natomiast ciężko mi wyobrazić sobie, na jakie ustępstwa może pójść teraz Północna Korea. No bo co, czy odda broń jądrową? To znaczy z pewnością będzie oczekiwała od Ameryki, że ustaną manewry, że ustaną sankcje, że Korea dostanie pieniądze i zostanie wprowadzona na salony światowe. No ale i co, odda broń jądrową? Bo to jest tak naprawdę kluczowe pytanie. I środki jej przenoszenia? Bo to jest gwarant bezpieczeństwa de facto. I zobaczmy, co się... Okoliczności, które się wydarzyły na świecie w ostatnich latach, gdy system międzynarodowy był łamany, no co się stało z Libią, tak? Jak skończył Kaddafi? Co się stało z Ukrainą, która straciła Donbas właściwie i Krym, a miała broń jądrową? I myślę, że to są lekcje dla takich, którzy usiłują mieć tą broń jądrową. Jak negocjować. Dlatego to jest taka trudna sytuacja. Zastanawiam się. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Tak. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Bartosiak, politolog, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agata Kasprolewicz, Michał Jakubik i Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Autopromocja. Opowieści z mórz, gór i lądów. Kilka tysięcy widzów i wielkie święto ludzi ciekawych świata. To jubileuszowe 20. już ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Porywające historie wypraw, które przesuwają granice tego, co niemożliwe. A w finale poznamy zdobywców nagród, kolosów za rok 2017. Relacje w Trójce, a już jutro po 8 rano specjalne wydanie audycji Świat z lotu Drozda, prosto z Gdyni. Tego nie można przespać. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice.